Начамі яна ў поты ішла ў свой пакойчык, які нагадваў пячору, і пляла там адну сарочку за другой. Ужо 6 сарочак былі гатовы, але калі яна ўзялася за сёмую, то заўважыла, што крапівы ў яе больш няма. Эліза ведала, што можа знайсці такую крапіву на могілках. І вось уночы яна ціхенька выйшла з палаца. Сэрца яе сціскалася ад страху, калі яна прабіралася месячнай ноччу на могілкі па доўгіх алеях саду, а потым па пустых вуліцах. На могілках Эліза нарвала крапівы і вярнулася дамоў. Толькі адзін чалавек не спаў тую ноч і бачыў Элізу. Гэта быў епіскап. Раніцай епіскап прыйшоў да караля і расказаў яму пра тое, што бачыў ноччу. «Прагані яе, кароль, яна злая чарадзейка», – нашэптваў епіскап. «Няпраўда, Эліза добрая», – адказаў кароль, але сумненне закралася ў яго сэрца. Ноччу кароль толькі прытварыўся, што спіць, і вось ён убачыў, што Эліза ўстала і выйшла са спальні. У наступныя ночы паўтаралася тое ж самае. Кароль не спаў і бачыў, як яна хавалася ў сваім таемным пакоі. Кароль рабіўся ўсё змрачнейшым. Эліза бачыла гэта, але не разумела, чым незадаволены кароль. Сэрца яе ныла ад страху і ад любасці да братоў. На яе каралеўскія апранахі каціліся слёзы, што блішчэлі бы алмазы. А людзі, якія бачылі яе багатыя ўборы, зайздросцілі. І вось хутка-хутка канец яе працы. Ужо 10 сарочак былі гатовы, а на 11-ю зноў не хапіла крапівы. Яшчэ раз апошні патрэбна было пайсці на могілкі і нарваць некалькі пучкоў крапівы. Яна з жахам падумала пра пустынныя могілкі і ўсё ж вырашыла схадзіць туды. Уночы Эліза зноў потай выйшла з палаца, але кароль і епіскап сачылі за ёй. І яны ўбачылі, як Эліза схавалася за плотам на могілках. Што магла рабіць там каралева? «Цяпер ты сам бачыш, што яна злая ведзьма», – сказаў епіскап і запатрабаваў, каб Элізу спалілі на кастры. І кароль павінен быў даць згоду. Элізу пасадзілі ў цёмнае сырое падзямелле з жалезнымі кратамі на вокнах, у якія са свістам урываўся вецер. Ёй кінулі ахапак крапівы, якую яна нарвала на могілках. Гэта пякучая крапіва павінна была служыць Элізе замест падушкі, а сарочкі, якія яна звязала, ложкам. Але нічога іншага Элізе і не трэба было. Яна зноў узялася за працу. Вечарам ля кратаў пачуўся шум лебядзіных крылаў. Гэта самы малодшы брат адшукаў сваю сястру, і Эліза гучна заплакала ад радасці, хаця і ведала, што жыць ёй засталося ўсяго адну ноч. Але ж і праца яе заканчвалася, і браты былі тут. Усю ноч пляла Эліза апошнюю сарочку. Мышы, што бегалі па падзямеллі, спачувалі ёй. Яны пачалі збіраць і прыносіць да яе ног раскіданыя сцяблінкі крапівы. Дрозд, які сядзеў за кратамі акна, пацяшаў яе песенькай. На світанні, неўзабаве да ўсходу сонца, да варот палаца прыйшлі 11 братоў Элізы і запатрабавалі, каб іх пусцілі да караля. Ім адказалі, што гэта немагчыма. Кароль яшчэ спаў, і ніхто не мог яго турбаваць. Але яны не адыходзіліся і працягвалі прасіць. Кароль пачуў нечыя галасы і выглянуў з акна, каб даведацца, што там робіцца. Але ў гэтую хвіліну узышло сонца, і браты Элізы зніклі. Кароль бачыў толькі, як над палацам узняліся 11 дзікіх лебедзяў. Людзі натоўпамі ішлі за горад, каб паглядзець, як будуць караць каралеву. Худзенькая кабылка цягнула калёсы, на якіх сядзела Эліза. На Элізу надзелі сарочку са зрэбнага палатна. Яе цудоўныя доўгія валасы віселі на плячах, а твар быў белы, як снег. Нават па дарозе да месца кары не выпускала яна з рук сваёй працы. 10 сарочак ляжалі ля яе ног, зусім гатовыя. 11-ю яна працягвала вязаць. «Паглядзіце на ведзьму!» – крычалі ў натоўпе. «Яна не кідае свае ведзьмарскія рэчы! Давайце вырвем іх у яе, ды парвём на шматкі!» Чыесьці рукі пацягнуліся, каб вырваць у Элізы зялёную сарочку. Але тут прыляцелі 11 лебедзяў. Яны селі на краі калёсаў і моцна залопалі сваімі дужымі крыламі. Спалоханыя людзі адступілі. Белыя лебедзі зляцелі з неба. «Яна не вінаватая», шапталі многія, але баяліся сказаць гэта. Кат схапіў Лізу за руку, але яна хутка накінула на лебедзі ў зялёныя сарочкі. І ледзь толькі сарочкі дакрануліся да іх пер'я, усе 11 лебедзяў ператварыліся ў прыгожых прынцаў. Толькі ў самага малодшага замест левай рукі засталося лебядзінае крыло. Эліза не паспела давязаць рукавок на апошняй сарочцы. «Цяпер я магу размаўляць», – сказала Эліза. «Я не вінаватая». І людзі, якія бачылі ўсё гэта, пакланіліся ёй і пачалі славіць. Але Эліза страціла прытомнасць і ўпала ў абдымкі братоў. Яна так напакутавалася ад страху і болю. «Так, яна не вінаватая», – сказаў самы старэйшы прынц і расказаў пра ўсё, што было. А пакуль ён гаварыў, у паветры расплываўся водар быццам ад мільёнаў руж. Гэта кожнае палена ў вогнішчы пусціла краней парасткі. І на тым месцы, дзе яе хацелі спаліць, вырос высокі зялёны куст, а на ім чырвоныя ружы. А на самай верхавіне куста зяла, як зорка, ашляпляльна-белая кветка. Кароль сарваў яе, паклаў на грудзі Элізы, і яна прачнулася. Тут усе званы ў горадзе зазванілі самі па сабе. Птушкі зляцеліся цэлымі выраямі, а да палаца пацягнулася такое шчаслівае шэсце, якога не бачыў яшчэ ні адзін кароль.